yatimaden ta nafuro domu inin jara ikule walama wa inin jara inin ka kan taran sawali wule ka ika taran sala duma o tudu dum lewa minin tara ka dum ka ko kare inna ladina alaka mu'miru yaquluna mu'miru dum nga amwala liyatama a furumuso be ni aka dasi wa kelen to ñew mina e surma kelen ya to be je dita hakala ka ta na aka dasi wa kelen to are dasi wa kelen denche kelen do biase are dasi wa kelen tan duga siegi duga siegi narka siegi atan duga siegi are duga woro fla ta ka siegi siegi na wota ko dinama ani ta foira tu nani ta foira tu dette ma fulani muga ala tale boy da tawa kelen kono nyaaka do do mu mina nyaama ken den ta die a yere de na do janamara asara kanatu anna jemi sara ta ka den tuta awurnabe awurfa be dar na furo ben ka tawa duga woro nata nasi furo muso segna bonu ko arso ko ka tawa duga woro na ka tawa duga woro do a woro na ari wuta ka di fani na biya de kulu wahidin min kuma ari wudu wor biya ma wor biya di woro na nka doka na bora saban wuta man ko ar kelen kelen biya woro woro na ndiar ma nam nam maraba amia vera ni ya kino bese nam nam ah kelen ka nasse ah ika na furo daga bara arbiya na furo eta na furo fatinya aha yani na taga bara arben ka tara ar to biya ben ka tara ni ari da to waka nani ataba miyo yo daga bara nai ni do ka ke ka pau ni atinya wanda ngi ni ka yi ka tudi da bana bana Betu bra la timna ala ma ndogara ni wotuma na ala ma ngi mamora ndoga ni ngar kara baraba ni ngar fula mekel ni jawab borata mo mi na furo ya tima den na furo akan ka do mara woleta kan bo rao baraba mfa ndoga den mo iti do dum nkoro den mo wa iti do dum nil yar jede ka muso furo ka diama wo iti do dum wotar na ka blain ele ta mogomir ni tise ka bo tiena fo ni arbe nyina ma yara sa moko ka sa woleta anabe afabe adembe amsobe de wor tise ka bo tiena nya silema ko mata ka loin ni wor mi kelen kelen be ta tan ko arta nira arka sira gbereta ka den ta na furu dum ka ban mi den kana wuri ka fano terey jamala ka sala yarma wone ele ni tiara le fiu ili ta hakra duwale tara ika sigale na furo ka kiadumu ili ala dar gune en kono kina ala kinisa ogo bara ili nin tiara lu fiyo wule ta hakri ka duwale ini ta fami ne ka das kinisa wura ko dum haramu lo wule kire haramu ta haram ili ala dar fami na kina ala kinisa le fiyo do ta ni ka sawa to kana sa ika za tara limam ni bian feta kisaraka o kana sare ka da ta ma al-imam takana ngara masare be jannamara jannama ye duarale nam dawul wara yatima den na foro afasa raka te il est le fait nam yatima den ba den fitini ala tirako eta zero Samu aliliyata la taqulu hanzaka ita zero Samu aliliyata la taqulu hanzaka afara nafur yatimaden li be desebarator de normal de nyane la mafono lon atifo le war kura aduka kutigata ka dole le bora annafuro ta ka hakna do nyi jawo ta kara ka kenai annafuro te ke gidi gidi akan ta barbura ni yaro som nan taka taka ku ye nyon bare yel man ay ajidi kafi e do kay yabo ni do kay de sa baka toy do alla ko yaddo mun kiara do mun na mi ya no ko e kana na furo tia nam e kana na furo ba fi u lamin ar kana ko yi ita e si ka e kama kum na kiara fere kama la edo janna mala ko go ko do ye ba bay le bañ ngar gara nam Ah. Alla mo wori nyuma borale wortel non bagari ye non ma si tawe e kany li ngara ne ka sanda ne don ka ya fema ko na furo dalon ako dase wa kel ya tara duga siegi aduga de ra kono siegi na wole be musor tay hal musor be musor cheme musor cheme la duga kel ne ba wor tay tante ne ka dorma na kara biya ganyo ko biya gan dalon sara mo fof lal ar sara biya tara duga siegi duga siegi ar sara biya lu ma nyon ka ka tara duga siegi ka sa duga siegi kelen wota ko de musor biya ma hal musor ga musor tan wota mala ni ka sara dalo de ni ko andro ya farema mi ka fanyi ka ambe andro ya farema ala ka foto ma nar tugudo yese wor ma ni ata to ye nu wor ma to ye wota na kiyama la ko be dara e no sara bien wuri kana sini chamay holora bismilla ni ka taw ki to mo ngir kenay ganir bitin kono ngol baydo janamaral edo janamaral arko jawo ne ka jawo latle dogo jawo kana ka mo gora na fola halde wala kir julman e ka me ka o be jama nanani daba arkana yatima den na furo dum ka ba wallahi tanyo yara alurna sai du zuri sedo jubno ba nam sedo la hola wala sedo jubno ba kawo kata baden jam fantra dora kata ben limaminya kam ro do nyini wota le koro ko wutina kata amaketa ma le mun musema ko on akerte ni al kunya biele te adete ko amakete ma ko on akerte ni wala ba tomo ba do la tomo ba jeti jeti lo mu bone ko no e te ki fan yalla kal kala kal kala kal kana maka fa anga e la izaku wala te teni al fi ma ko on te bele la izaku do na janna maral ta e huwa lebi bala ta wa ji wala wala Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ah. الكذب والافتراء ما المسؤول عنها بعلم من سائله هو ما المسؤول عنها بعلم من سائله ما المسؤول عنها بعلم من سائله إنك المهم ماك بعلم من سائله يا ليلنا كتمني إنك بغاك بعلم من سائله كل ما مكاني إنك من يا لو كتمني لورك بعلم من سائله يا لو كتمني لورك بعلم من سائله كل ما مني إنك akar modern ni nakwanya kodo le paragona kan ya wuri kabwaka oko kunya fila fanya ani bonyerra fanya le kri kazi ka boyerra o kiro nam iftara oko utina foil na folia tri ya utina foil na bokona nam iftara wujan na modern sik duwa cha ju kazi butai oko utima na iftara wole ya ju ka temew kazi buka okay abia do fanya wa kepo le takele aha fanya bangni ani ka sama kon nya ju ko to nya lara achi maria lara du ko naw wala kere futara ala anki ta bia ma anna alna alor nan bew se da jul ju subhanallah bismillah aha Nam, Obenge. Fanya for Duga Fulal Rakanya. Fanya for Duga Fulal Rakanya. Alas, not killing Sawatira. Killing. Fanya for Furitiana from Musolitia Carla. Furu Betigala cannot take a full Bunakos. Mute, cool, cool, the cannon, the cool, Angela Dugu Fanya Fumibe, and then after meaning of Kudokuna, Guyakalan Achira Kamaka, Bamba Fanya Kangela Dugura. Alikuma bia kiti tika sini kia malara. Na na efe dema na efe kuma dole la de, alikuwa ndade ya kala na achira kama le kaba. Akwa kaba do bia kono hile taha la kantu kafo. Alikuma ba. Kuyi fali, naru bia ku arbe selama ye. Ala kama achira kama ala taha selama ya miya kafuanyi kuro na kono. Wa intu ava tani sate jama kuru fila mina li muumini na kabo li manya bagara la egida talu. Sati nale jama fulaka nyonkere nyo manya. Kwa sili huo ala nga nga nga nga nga Malaga Jenny, Malaga Jelly, Kerala, Fasil, and the other Kerala. Oh, Malaga Jenny, the Mamso, Kevado, Kerala, Fasil, and the other Kerala. I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm a lark, I'm Saratini jama fila sokil ni yadara Alalura Saratini jama fila sokil ni yadara Alalura Kili ni yadara kala kilika Fokatidu Nyar kwa arbe selama ye selama miribe arjana nina arbiya benka kereke Lala ni Ara jama le kere Sabube Jamani yadara Fatatafia Ila murla Jamani yadara Fatatafia ala kam ni fanya ngal mo la mumni ka fanya waleta jama fla le kerra ka ta le mam fe kunni allo jama fla le mam mi ba kiti tigara ala to ko ala jati le na ta le salata tiama aya ke le ala kama ka jama fla kilin kilin bi ekri ar kilin kilin bi ya arta ko ar bi signi ar kana ker ke le mam nya mi anti ko lon tu gado anga ta sa le nya nyo bu wai jiti eh ar jama yara ka ji do bi le wa ala ko kure fo jmata ambia ka tin yarawa ala jan jam ambia to kan tim ala jan kure ba miwa atar ki to mo banya ya fole ay milu dona ni mbadi enti ya ya la kar ka ta ba ay tu ni nga ho akar dile ele tu ya fo ka ta ba ya fo ay ijede male bagrama ijede male bagrama in fa kana do ka tu itamandi na ko ta itamandi ibru ko mal ma me ko itamandi ala kama tira kama nta do ka tu iwur ki baden fo abana anya wuruta ka nyon so so abia fan ya fo ka wuruta ka sunan ka arbe nyon kona bie fanya wut man na de tiantisi ka tianti fanya tisi ka tiya lala fanya tisi ka tiya lala corona karanduga fanya tisi ka tiya lala fanya tisi ka donduga mina furuche na furumuso yar dem dem ni fanya do manyo ara do nyon nay ale tiambar gi juma baden chef la dole be kan fa ko ala la kare kay el makel ne kile ka temoye ka me seda jugu de temoye na sara kana ko awal ko makete be ko wallahi akrate ni edo ten ya na wande so jone lel muta gogo ele ko nyine ta mo dota dunya nyine ko to mo dota ko do ko ka ta janna ma ta ser dole mo tu nyalo gogo iten ku ku ar ka fo ko halili to mo balmu alel be ku do baraka na yel makki fere ko le ten o dugara ni ten na fo ni ten ni gogo akwa ko ten aga keta ayer tina seeda jugu ñun tugu gogo wobe jamaa door nañi jamaa worona ala tirako seeda jugu baga jangana mi biay de kana ma katala nafsahu wa katala man sahida lahu wa katala kaliya wa sahid zuri yahruju linsanu yawm alqiyamati kal kalbi gogo kama la ka ta seeda jugu no baga anene bole ko wuru adama de seeda baga ne de ana tra boko wuru de anyana Allah kisi ka bwama Allah tira ko aworona jabar nyini fora bi jumeena la sala serni ko aworona sharibul khamr dorami baga yana sarbal khamr dorami baga de kana ma kasala ummuhu dorami baga do waka nalifa dorami baga salama dorami baga adu waka nalifa kafafa kanam nyo bi woro ko tufa gogo dormi baga salama dormi baga jurumu belo mo mi siran ya nay ka ba konno subhanallah a jurumu fer salama dormi baga gogo de dor tang dor dangara dugata gogo doro adangara dugata gogo doro fiire baga dangara naam doro sambaga dangara doro la baga dangara jami mombiri doro nyuara dangara naam e salama jami veri taka doro sarbi adangara mo mi ka buru ira dormi dugara adangara mugami dina doro fi re dugara adangara subhanallah alaka kira kami fa wala ta wa ma yatiku anima wa jani dingo fo mo ye wa ma yatiku anima wa jani dingo fo mo ye wa ma yatiku anima wa baba ma sende ka masasa no ya isaka bi de ta ta sama wa Lara wama, nandaga masasa no ya, ibe no tira, korora, ale masachede, sanamalu, kanya masola ke walendiara, muluku tamawa, masaya, masukerekerera, nale masale, wal ardi, ukuru masaya, masukerekerera, nale masale, yoi, ale masale, mugo nyenamaya, anyenamaya wati, wayumi, kana mugo sasa ya wati, ale masachede, kadiru, bagalu, Ale le teko biara ale mata tiede mata jonalo mata labanu mata banginu mata doguninu ale mata tiede ale don fando bi kulise ngalen biaye ale mata tiede ale le mata ye ale le kaboye rake tamawa tamawa woron filara ale du kor woron filara na woda matigama woron mata si kamamini ala nyari aya nyari sima ya lamu Ale masaye loni ke ma Kramara ale pon lo Mi be do na Nukurura wama Ale pon lo ya Jiju ye pon Kabo dukurura wama Ale pon lo ya Jiju ye jiki Kabo sana wama Ale pon lo ya Jiju ye yere Sana wama Ale masaye chede Akabuni be arma ni aloni ye Aina magundu Yo tiyele ni aluru kake Ale masabade Bajiru Bajiru Sala masala, batiru, mananu masala, batiru, jawadu masala, batiru, awuku masala, batiru, mananu. Dendor tangara duga tangu jatiye. Doro se dana dorora, sonfe ya adama de hakilati abie doro halika jimi taka banga karakar kamweka doro libi. Kajimi kafanya na makabanga si ipa mpambaita. Ika mika baka kabla yere kurati ya na maika doroli mita. Alhamru ma hamara la akila. Ika me doro de fonfe ya adama de hakila yelma. Ubiyele kiri doro. Ukiti lwarai. Awono mbilana? Maraba Ustaz. Nam. Nam. Awurum flana slamaru. Asavion. Asay huzani. Jomo ba jeni akebara. Jomo ba jeni akebara. Enya besu minata nesu ne duka besu wakati dora ka kanya su duwe wakati te. Ika dana masi amata la polonyara. Kago. Yala mi benana slamaru fe. Furu kene ko jeni atake. Woti gibi besu le. Muso be fon fen fa ka jeni ka obi esu wa seri a heja la tiasi ni. Muso be fon fen fe aka jeni ake. Ha? Wo bi esu ya la su ti seri. Ha. Ser dele ma ele furu ke ba jeni ake ba. Chomo ba si gbe jeni ake ba. Ni ka ma la ka se arka na amna ka be ka ko ro ki ta na jana ma la. Ali to kor be ko modile. Wa se bata. Wa te bata. Muso bele fe kele eti se kale makunya e ka ta muso bon gbara nduye duka gbara e ka boti do ele ka ndu saka o saka be sira yale mi sigin be fe bona be kere kan we arjana ta do ara ale mi sigin be bona ki kono ka ya lala ka se ki kono pa bitani ala kana fo ora e ta ra o bla banai e ka ka sora kana do se sira ba to kala ki kere tu kan ale nana to pa bi arjana nyina Et le loyer, mon doigt, quel est l'international man fait? Voilà, il y a sa cabé. Mon doigt à sa mariage d'Amecata, ou même la main, et tu sais, quand on va ça, il est de même famille, car à la cacao moussour, moussour, tiens, il y a du moussour. Tiens, mais ton yami lara moussour, caboune, et qu'on a bien allé à l'eau. Tiens, même pas de ton yami lara moussour, caboune, et qu'on a à la tana les volants. Musur ka la hawla wala quwwata ala tinne itakuraba kun zahirata wa batinata fa yurara tira ala ja zahirata wa batinata fa yurara janna ala tira ala ja zahirata wa batinata bunakanu ala tira ala ja zahirata wa batinata ter janya raju kar ter ju kar tira ala ja zahirata wa batinata ala kete wa man khaza hadwa ani momi bie ka sawara kanya ali chomo ba je ne ke bagata sawara nganya na wo bie be jana ma konala la ki sharma asigina ala tere ko asigina de astamin tariku salati momi ti seri salam alaykum muhammad to biara fatima to biara ani to biara ali ti ser fiu akana sarta al imam kir kulli imam la saraka imam na ser ser barika kafri cheka Yajalu rajanta ila dunya. Papu, tira ba do manne papu foi. Ano papu ko lamini. E ka taa na ko na sara kanal ya fara konfa, nfa nfa. A fonfa atoma. Wala be ya taa no biaka papa, papa, papa. A fonfa atoma anya lo brama le kala. Na ka na tola, la vieille, la vieille. E ko muso korni, muso korni, la vieille bora mini. Ele ya jerta ko le bia bo nyana le. E arwo to de. Na toma. Na toma. Ara wura ka arfar tere wole ka. Ara wura ka arbe mar tere wole ka. Ara kan ka jangandi ni wole. La vieille. Mo do muso kom ni kirde. Ika ker ko la vieille nura. Jono ya la vieille mi. Eh? O tan dine ndoye. Na toma. inna toma won bi an no ta dina ni ni kan ta se inna ra dugura ko ya ki la vie ya ko la vie jumna ya fa ko na ta tole ataka na me ni kan an gune ko na afo na toma an mi ni fa ken wol boy nam ay wo bel lon ni ni aliya kira ni kana na to mawo aya foti ka kire ata ni kana na ele ya kire bona kan na na to ma ako ya foti ni bona kana ya wo be we tarku salati ara seri arkana seri pour ka ke anguro ka ke mo le kala san ni fitri pour ka seri bi gairu onduri a seri mamna ka seri fa ni la sara pour ka seri bi gairu onduri amaken sira ya amaken ikirna I seri mamna waati do tagana juma soube mo sama na la dugay soura de wolo la certe ba bien ka tout ser bar ya la kasa ala corona kare ka fe bien kare ye do janna mara la ala kisi ka bo ama ak anna sin sanga sona wa na kare ngade sa mo ko ti serle misir bi asere ati ser ken limam mi ko limam bi asere ene gona kan je bora gona ko ne sara jono ko angalo hein tira bale na na serie sere dira tira bale ma tira ba ka ser mi ke na ma ser do ka tu ka ta la la a ta do mi sira wala o a se mbe ko rale a ti ma o de ko bi bo la o ma ma la ka ti ay ma nu ko mu se ko ro se ko ro ya lo la je o bi to la di ar ser ka wa ti o ma ma la ka ti ay ma nu ko ar ka ser ar mu sori ya ser yo o ma ma la ka ti ay ma nu ko ya la tira se ko ro a se ko ro se ta la ja ri sira ki ko ro ki ta da pa ci duuma tira taqrasi ka ser la banque pa jar ser la banque tira ya fo Allahu akbar sina bakari ya fo Allahu akbar bilal ya sura ka ser la banque eh salam aro wo ser la amatri ngeneta wo ser la amatri ngeneta na pandu misira kamar so misiri anya do ka misiri fa ante duara malaka so misiri ando misira ante duara misiri ye kabla biera kama la do ka ta se misiri bi an kelengel bi ate moye misiri bi an kelengel bi ate de ba kay a ser barra mo ngi mi ser misir ak am la kate misir bi yel ma avion yi carte ka taal bla janna wa mo ngi mi bi ser misir ra ika ta ka misir dwa jelera ika bo misir ka lo ni do ka ta dunna ma yel ma na yel ma do lera siti mi bana bengar bagar bana na ilu ko no ilu lu du ko do ben ga do ti ka raw ini musor ya ban ki ser wala dem misir lo yo ka wo dagara salama ci wa salama ci le ka bonlo anga do ka bon fere ama ta sar du gata rasul ma ci ka firlo ka bon fere vilabe e ka do komi 12 le mi ma sir le mi sar du ka go wote janna ma denu ajiri ba duru nyal ko ayir ta allah rako ka bonlo ka bon la la ar ka do ka bon contrôler ka bon fere ka fere ka fere ita ala bo to du ka ma ta bo kenze nyama bona janna ma de wol baye ni ko sa yini na allah ko ido ka yini allah ko yini na yere le kota nam akata ke duga wudale halili ka bunga nyan dole soro duga dole kere kere ki gulu do boy ka sigi ki wo ko rosile nyan nyinta alla bato du balle bay nyam dole yaram ma ndi se ka tagatu ku nga sigi taw ko shama to ki bonga wole ga dawru ku ku ba mo mi rutu mo mi ko no maram ka kafiya mi ti ta do na worma ale te ka tira sigara ko mbon de ta o sana nya nyini illa horama ko so yad yallo fla ka duga dora ndu ginta sere kere kira ko duga jmana diye bon kon no akata ka yirala ke ka ta ala kira ka lof la kay ko to ke ta fere kay ya ne ta lon juri na ta ka boy ka e to ko ta am sura o fran bi ko yede o fran bi ko ye wotuma na ikana bon lo ne ter duga tiala o do ye akontona ala kira ko akontona mo jugu duga jaka bo arja ya ugo jahannam mo mi kallu man ya baqa baqa ken se nyama e ba mun naw e ka baqa su baqa re ka baqa naam e ka marfata ka ti ana furu ko fa e ka baqa le naam allah no da bu ne ka taqa da kala ka marfata ka ti ka baqa e do nisu na pa de e do jahannam ne ka furu be wajibul ko mate wa kumen bia ba sira ma kafirun le ka kafir mo gomir be kafir ye wurte ya arkana mo gosa arkana mo gonyani arkana mo gosa arkana le asir yake arkana mo goto ta ka daga be kar mo djuguma ya do sewara ka do para arkana o kene sira mo arkana o ka dunya koso arkana surgu kun sudo arkana bakon kun sudo arkana jakma kun fi kun sudo arka utubu ko be sira ma yina kar mo to fle mi be banata Selama ya Allah mena ka filon la yini do ka filona la yini akatanje ni wa filon ya la mere fo filona di to ka bural wa selama ya Allah mena ko biele yini bone konno ya ka sa ke dunya yini ay ka yina wala sina sa ay wudu ka do mo dara ka bakina betara Allah rane selama bere yu mena ko abuna ko ale betare be musa ne kra ay ko ngi ni e fa noor ni ka bembe ko kuma ko wulti ka yara fa kar mo do ti ga fa ko wulti ka kafu fo e kan su da jele e kan su koro le ay wuri ka allah na ka ta su koro ni ka dunya allah ni ko kana ay allah tira do ni mo mo ka fine ko koro do kari ka fine koro kari nyama ko arbe ka bu le boraka ta ka nyafo ni kenze ka ta kari e dunya ta allah tira ko so ale tira o abanera Sans faire beau rabou n'en conno, c'est la mode du bout du bout de la rapée. On va vraiment s'en accarant. Pour un flasou, comme il sera ouan du racadi, annièrement du bien, ou l'état, ou à tes soucières, à quoi canada Allah, à la ma canara. Allez, j'ai ma tante et bien fortin, à la tirato, ni à la tourbi à la tige, ou donc à la tour, à la côte ou à la tour, à la tour, à la tourbi et de janamara. Mo fa ba tu bi tale fo de jannama le wa man ka tala mu'mina muta'amina fo de da wo jannama wul wara le direct ka mo fa su ba yara e do jannama le e ka nyanyi le ka sroya bla ra ka yara gona ka ta de se wo e do jannama le abawura kel ne ko de da e na ka mo e ka do di wi ko no ka ta buru ji fere ka ha a ko nya bi tia e do jannama le bien ka wuru sinanda ar ko de wora bi jima suina ele be ka bla eta ko e bi jima su de da wora jima de balo kala yo de balo ka do kono jon ki eta wora jon ki eta wol be tani reta wol be tani reta eta lo de da amaratu ba beta jon ki ne ki wora ni kana mo le ni kona di ko ke ka fen wora sor ka di amata ni na allah ko ta le do arjana allah e do arjana ne ka fo le mooro ke de da wora la tis ne en ka lo na ketan ka lo na keta e be mooro suna ka ka den ka dilo ala ma ta ama ami mooro e ki kere kere ma ke sami e kana dwara e do kere kere ma sami wotu ba o tan bal ma ka anta wana hina mi ni ka si ba broma ala ma gwanya na ka si ama ami ba broma de nu ar kara den berari ala ma to ka ala kana na ti dwara mi ni ma sig du ka tro sira ma den biel mi ma sig du ka tro ala sig du ka dia biema so la kere mi be wala ba dentu munni mi tagara ware dia anur anur karbo de mun ki ko mo kwanya la dare a dia ya furusi anya la dare a dia ya furusi kanan kuma tra ni wala adena la ba wala ka ado war dra do kumra aka che kana che ka kan a che kana fere ko de be ni muso kini kan wakati mina kin na ke wakati otuma nara o duwa anur sama mi de ta le duwa o drama antu den de do do mu otuma nara sa apa adoma ti bani mi sarani fami ali ya fu ka adoma nyana ado dira chema amekwa amadi chema adira chema aworo ka bo afem bi ele bo atura ka woro de tanam fulani na anjula dugulai na ka afurusi wole tora otuma ta mata mi wono ya ko jamu o kambi nyana o ala mo ko do be na ka wakati ma sie atike mi du le mamba ka duwa o kiarao na ala ka sai na kesiba صدق الله العظيم وبارك رسوله الكريم ونانو على ذلك امنتي يمن صادقنا والحي لا اله الا هو ادعوه مولدنا لولينا ولامر الدار يا مريم كلمات ربك تلك الوعد لا نبد لا لكلمات يا رب ما تنجلي يا تي لباتل ممن يدي ولا Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, ala le harbu nani korlo haja ni mi ya kitabu dolo unzila don mo jigi karara ile karara katra le muhammad ma ala ya kun harajun ya rabbi siti don kana toro fita dirika ifunu kana siti mino forma ta karan ko fe jisu kana kwa mo do fe le ton dira ita la dir ko ton kuran na ye biye na le kuran na ye dugo kono wa dikira mo ton na de la dir le ye le le mu'mini Ade ni gutier ma corona bella drile ya le mumini kada sala ma bere bere ni ma itabio bona sala ma ngara labatu ke ma ni ku kamela ngara labatu ke ma mala kamela ngara labatu ke ma bona bie die ni ala ko ngara labatu ke ma ara feni labatu undila di kala temi na ile ku kapra ale mo wolbe corona le anjimu ye mirabe ku ade jigira ka bo artig bale duga ma bo mo duga wala tatabio bona salama arkana labato kami awliya arkana jodori bato minunie kalatonyo kalila ma kazakaru wallahi kalatonyo kalila ma kazakaru arkana tonyo bato kalatonyo kalila ma kazakaru arta siri dogayara kalila ma kazakaru nika wurublelura